bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only with living if somebody is loving you. And baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's alright, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head and you tell me everything will be alright, you say use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Wherever we're together, that's my home. Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew, high up in the hills of California. Home is just another word for you. Had a place that I could call my very own, but that's alright, my love, 'cause you're my home. If I travel all my life and I never get to stop and settle down, long as I have you by my side, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin and my instant pleasure dome. I need you in my house 'cause you're my home. You're my home. Billy Joel en You're My Home uit 1973 en daarvoor Lana Del Rey en Video Games. De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast heeft grote kritiek op het visierapport dat Rotterdam The Hague Airport onlangs publiceerde. Belangrijk kritiekpunt is dat de luchthaven het brede draagvlakonderzoek dat vorig jaar door verkenner Joost Schrijnen is uitgevoerd volkomen negeert. Uit het onderzoek kwam ondubbelzinnig naar voren dat er geen draagvlak is voor een verdere groei van het aantal vluchten, in welke vorm dan ook. Herman de Bruin. In de studio heb ik als gast Dirk Breedveld, voorzitter van de vereniging BTV. Dat betekent Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. En dan hebben we het over Rotterdam The Hague Airport, niet waar, Dirk? Ja, dat is correct. Rotterdam The Hague Airport, voorheen bekend als 16oven. Klopt, ja. Daar is veel om te doen. Ja, over alle vliegvelden in Nederland trouwens, of de Lelystad nemen, is er ook wat om te doen natuurlijk. Ja. Maar wat is het doel van jullie vereniging? Ja, onze vereniging heeft eigenlijk als doel de overlast die omwonenden door vliegtuigen en de luchthaven ervaren, om die te verminderen. Nou verwijten jullie Rotterdam The Hague Airport nogal wat. Draagvlakonderzoek van de verkenner, dat genegeerd wordt. Ja, ja, klopt. Klopt. Vorig jaar is er in opdracht van de bestuurlijke regiegroep Rotterdam, Schiedam en Lansingerland een onafhankelijke verkenner aan de slag gegaan, de heer Joost Schrijnen. Die heeft heel veel partijen gesproken en die heeft een vuistdik rapport daarover geschreven. En dat is ook naar de staatssecretaris gegaan. Inmiddels ligt dat bij de minister, met de nieuwe minister. En daaruit blijkt onlosmakelijk dat er geen draagvlak is voor verdere groei in de regio. En dat was ook zijn onderzoeksvraag. Ja, draagvlak van de bewoners. Van de bewoners, ja. Ja, ja, ja. Dat kan ik me niet meer voorstellen. Ja, ja. Maar ja, draagvlak van het zakenleven en van het vliegveld zelf is er natuurlijk wel. Ja, klopt. Ja, een vliegveld wil natuurlijk altijd groeien, net als een bakker meer broodjes wil verkopen. En wil een vliegveld meer vliegbewegingen. Dat is uiteraard hun verdienmodel. Mm-hmm. Dat is logisch. Maar ja, het gaat natuurlijk om de evenredigheid van de belangen. Ja. En ja, goed, voor de bewoners is gewoon de maat vol. Dat draagvlakonderzoek van die verkenner liet duidelijk zien dat de mensen uit de buurt er tegen zijn. Ja, dat er nog iets gebeurt met de vliegveld uitbreidt. Ja, absoluut. Ja, die zijn echt tegen enige verdere groei. Ik kan me voorstellen dat vliegveld denkt van ja, daar heb ik geen boodschap aan, want wij willen verder groeien. Dat zijn twee tegengestelde belangen die je hebt. Ja, het zijn twee tegengestelde belangen. En ze noemen eigenlijk dus niet. Ze gaan eigenlijk geheel voorbij aan dat rapport. En zij gaan gewoon op de route van groei, groei, groei. Ja. Op een verkeerde locatie. Ja. En wat kan je daaraan doen? De strijd tegen Door een vliegveld? Door te informeren, door mensen te spreken. Uiteraard heeft Rotterdam The Hague Airport ook een eigen lobby. Ze zijn ook onderdeel van de Schipholgroep. Ja. En de Schipholgroep is ook voor een groot aandeel is van de overheid. Ja. De overheid is grote aandeelhouder. Dus ja, die zitten natuurlijk ook overal aan tafel. En ja, wij laten als tegengeluid onze. En wordt het geluid gehoord? Ja, zeker, zeker. We zien ook in de brief die de bestuurlijke regiegroep heeft gestuurd naar aanleiding van het rapport van de heer Schrijnen. Daar staat heel veel zaken in waarin wij ons herkennen. Ja. Dus we zien dat in de diverse gemeenteraden er debatten zijn gevoerd, waarbij wij ook aanwezig zijn geweest. Daar herkennen wij geluiden van de BTV. Ja, dat is mooi dat gebeurt. Maar als het genegeerd wordt door degene die het eigenlijk moet accepteren, dan ben je nog niks verder. Uiteindelijk is de minister die dit jaar of begin volgend jaar een besluit moet nemen voor een nieuwe vergunning. Hè, de vergunning loopt af. Oh, die loopt af. Ja, Rotterdam The Hague Airport. Dat is gebruikelijk, dat die af en toe vernieuwd moet worden. Mm-hmm. En de minister zal een besluit moeten nemen en die zal alle belangen en informatie meedelen. Dat wordt zwaar lobbyen door de BTV. Dat wordt zwaar lobbyen, dat wordt klopt. Waarbij we informatie verstrekken, bewustwording van mensen van wat er allemaal speelt. Het is best een complex dossier. En ja, onze rol kan daar ook in zijn om mensen zaken op te helderen en voor te lichten. Ja. En hoe meer draagvlak, hoe beter. Hoe meer van draagvlak jullie, voor onze club, hoe beter. Ja, klopt. Ja. Je kan nog mensen gebruiken. We kunnen zeker nog mensen gebruiken. We zijn afgelopen jaren, ondanks dat we al heel lang bestaan, zijn we de afgelopen 2 jaar enorm gegroeid. Mm-hmm. Met ongeveer 40%. Het geluid wordt ook steeds zwaarder. Dus mensen gaan dat meer in de gaten hebben. Ja, van, hey, vliegtuigen blijven evenveel lawaaiig de komende 20 jaar. Er is onlangs een nieuwe vloot aangeschaft door Transavia met de lawaaiige vliegtuigen. Ja, ja. Dus mensen, ja, die worden actiever. Maar ja, we kunnen nog meer leden gebruiken. We hebben een website, www.btv-rotterdamairport.nl. Maar als u googelt op bewonersvereniging tegen vliegtuigoverlast, komt u er ook terecht. Ja. Slechts €10 per jaar. En dan kan je lid worden van de BTV. En dan kan je meedoen met die lobby nodig is om het wat stiller te krijgen in dit deel van Zuid-Holland. Klopt, ja. Ja. Dank voor het gesprek. Dank u wel. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Mm-hmm. Every day, so confused inside. Every day. such life. I feel so helpless. When will we see the light? 'Cause everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Even terug in de 80 jaren met The Corgis en Everybody's Gotta Learn Sometime. En daarvoor Luan en Si t'étais là. Fietsen tegen kanker in Rotterdam. Dat straks, maar eerst muziek van Lost Frequencies. I follow. Mountain high and river low, I follow. Take me to the bottom, drop me in low, wherever you go. Mountain high and river low, I follow. Lost Frequencies samen met Sandro Cavazza in Beautiful Life. Op 23 juni aanstaande wordt de 8e editie van Erasmus MC Tour de Rotterdam verreden. Het jaarlijks fietsevenement van het Erasmus Medisch Centrum. Dit jaar ten bate van onderzoek in het Erasmus MC Kankerinstituut. Mariska de Vries. De Erasmus MC Tour de Rotterdam 2018 komt er weer aan. Althans, de inschrijving is al geopend. Ik ga daarover praten met Wim Waningen. Hij spreekt namens het Erasmus MC. Welkom. Ja, goeiedag. De Tour de Rotterdam 2018, wat is dat voor evenement? Nou, het is een fietsevenement voor het goede doel, om het in één zin te zeggen. Het is zo dat in 2010 de Tour de France vanuit Rotterdam vertrok. Er een amateurtocht werd georganiseerd. En daar namen toen een aantal duizend actieve wielrenners aan mee. En dat evenement dat heeft zichzelf overleefd en bestaat na 8 jaar nog. En we gaan nu de 8e editie gaan we in. Ja, een fietsevenement niet voor profrijders, maar dan voor de recreatieve fietser. Is dat racen of is dat gewoon op een gewone fiets fietsen? Nou, het is absoluut geen wedstrijd. Het is een dag eigenlijk om je grenzen een beetje te verkennen. En of je nou recreatief op een gezelle 3 versnellingen fietst of op een hele mooie fiets met 16 of misschien nog wel meer versnellingen. Dat maakt niet uit, want er is voor iedereen een mooie afstand op maat. Zodat eigenlijk iedereen kan zeggen van ik ga een uitdaging aan en die kan ik redelijkerwijs ook wel behalen. En wat zijn de afstanden? Waar moeten we ongeveer aan denken? We hebben afstanden van 25 kilometer. Dat is een tocht die gaat door Rotterdam. Een tocht van 45 kilometer, die maakt een iets grotere lus. En dan komen we zo langzamerhand bij de iets actievere wielrenners uit, die met de snelle pakken en de snelle fietsen dan aan de slag gaan. En dat zijn tochten van 85, 105 en 135 kilometer. U zei in de inleiding al, het is voor een goed doel. Kunt u vertellen welk goed doel dat is deze keer? We kiezen elk jaar in overleg met de Raad van Bestuur een project uit van een van de onderzoeken en behandelingen die in het Erasmus MC plaatsvinden. En het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld voor Alzheimer, diabetes, reuma gefietst. En dit jaar hebben we gekozen voor kanker. En dan moet je denken aan een apparaat waar we dit jaar voor willen gaan. En dat apparaat dat moet eigenlijk in één tocht bij elkaar gefietst gaan worden. Dat is tenminste de ambitie. En wat voor apparaat is dat? Nou, het zal waarschijnlijk een apparaat zijn. Het is nog niet helemaal, de kogel is nog niet helemaal door de kerk. Maar het zal waarschijnlijk een apparaat zijn die iets met beeldvormende technieken te maken heeft. Dus een apparaat wat iets binnen in je lichaam wat duidelijker laat zien. Dat zal waarschijnlijk wel de bedoeling worden. Maar helemaal zeker weten we het nog niet. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik neem aan dat je als je mee wilt fietsen dat je een bedrag moet betalen. Ja. We hebben afgesproken, en dat is ook warm ondersteund door burgemeester Abu Talib, tijdens de eerste tocht die we deden, om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dus we hebben gezegd, we gaan geen torenhoge bedragen vragen, maar instapbedragen tussen de 20 en nu inmiddels 30 euro, voor, afhankelijk van de afstanden. Dat zijn de bedragen. Met die bedragen kunnen we uiteindelijk dan het onderzoek of de behandeling steunen. Want dat volledige bedrag gaat ook door naar het goede doel. We hebben een aantal sponsoren die garant staan voor de organisatiekosten. En op die manier kunnen we dus het hele deelnemersgeld of deelnemersinleg kunnen we gaan gebruiken voor het goede doel. Ja, en als je nu mensen in je omgeving hebt die zeggen van nou, ik ga zelf niet fietsen, maar ik wil jou wel sponsoren als jij gaat fietsen, kan dat ook? Ja, je kan een team sponsoren van iemand die je kent of een individueel persoon. Je kan ook zeggen, ik doe een losse donatie en dat kan allemaal via de website tourderotterdam.nl. Is dat allemaal mogelijk uiteraard. En Tour op zijn Frans geschreven, hè? Net als en de Tour de France. Tour op zijn Frans geschreven, jazeker. Ja. Wanneer gaat het precies plaatsvinden? Op 23 juni gaan we van start. Dan hopen we dat burgemeester Abu Talib weer het startschot gaat lossen. Vanaf 1 december is de inschrijving open op Tour de Rotterdam en dan Tour op zijn Frans. En ja, we hopen dat we tegen die tijd weer zo'n 2500 mensen hebben. Hartelijk dank. Wim Waningen, die sprak namens het Erasmus MC. Hij stond al uren van tevoren te wachten bij de watertoren. Zijn haar lag als een nette deken, de kreukels uit zijn das gestreken. En door zijn hoofd maalt steeds het lied: komt ze wel of komt ze niet? Gelaten staat hij zo al uren naar de lege weg te duren. En net als hij naar huis wil gaan, beweegt er iets en oh, daar komt ze aan. En in zijn hoofd klinkt het dan zacht: ik heb niet voor niets op haar gewacht. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Wilson Phillips en You Won't See Me Cry. En daarvoor Vreemde Kostgangers en De Afgesproken Plek. Straks alles over de warme truiendag, maar eerst Jim Diamond. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away, and I was lost. You see, never loved no one as much as you. I fooled around, but tell me now just who is hurting you. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, I should have known better. Take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive me? I should have known better. I it's true. I took our love for granted all along, trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry, the tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you come back home. I should have known better to lie to one as beautiful as you. Hey, I should have known better to take a chance on ever losing you. But I thought you'd understand. Can you forgive? Jim Diamond en I Should Have Known Better uit 1984. De warme truiendag. Alfred Blokhuizen praat erover met Martin de Beer. We gaan er weer warmpjes bij zitten op 2 februari. Want dan organiseert Klimaatverbond Nederland en Green Choice, een energiemaatschappij, de warme truiendag. Wat is dat voor een dag? Waar dient dit voor? Ik ga het bespreken met Martin de Beer. Hij is van Green Choice. Welkom in de show. Dankjewel. Meneer de Beer, wat is dat, de Warme Truiendag? Eigenlijk is Warme Truiendag de grootste klimaatactie van Nederland. En het is de dag van Nederland waarop wij het besparen van energie en klimaatbescherming leuk en gemakkelijk proberen te maken. Het is de makkelijkste en leukste klimaatactie die je zo uit de kast trekt. Ja, hoe vaak is het al gebeurd? De hoeveelste keer is het? Het is nu de 12e keer dat Warme Truiendag wordt georganiseerd in Nederland. En Green Choice die doet nu sinds 2013 daaraan mee. Ja. Wat gaat er gebeuren op die dag? Wat is dan precies de bedoeling voor de mensen? De bedoeling is dat iedereen zijn verwarming die dag 1 graadje lager zet en een lekkere warme trui aantrekt. En daarmee besparen we met z'n allen een heleboel energie. En stoten we dus ook minder CO2 uit en beschermen we het klimaat. Wat is de gedachte erachter? Nou, we hebben natuurlijk een aantal klimaatdoelen gesteld in Europa. En Nederland moet daaraan bijdragen. In 2020 willen we 21% van onze CO2 gereduceerd hebben. En iedereen kan daaraan bijdragen. En dat is wat we eigenlijk willen vertellen. Dus dat iedereen een rol speelt in het verminderen van de CO2-uitstoot en dat iedereen bewuster met energie omgaat. Ja, en door een warme trui aan te trekken is het eigenlijk simpel, want dan ben je al warm van jezelf, zou je kunnen zeggen. Je zet de verwarming een graadje lager, daarmee bespaar je heel veel gas en daarmee dus ook weer CO2-uitstoot. Maar dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je het iets kouder hebt. Nou, trek dan een lekkere warme trui aan of sla een dekentje om. Hè. Dat mag natuurlijk ook op de bank. En dan hou je jezelf in ieder geval lekker warm en doe je ook nog iets goed voor het klimaat. Ja, het is al voor de 12e keer dus. Maar ja, heeft het zich ontwikkeld? Hoeveel mensen doen mee aan deze actie? Vorig jaar hebben er ongeveer 2 miljoen mensen meegedaan. Dat zijn mensen van bedrijven. Bedrijven melden zich aan op scholen, maar ook huishoudens zelf. En bij elkaar zijn dat dus ongeveer 2 miljoen Nederlanders. Ja, dus er is ook eigenlijk een oproep, dus gelijk natuurlijk heel groot als bedrijven meedoen en op kantoor het kantoorpand een graadje lager zetten. Zeker, dan gaat het natuurlijk harder. Ja, hoe kun je meedoen aan zo'n actie? Gewoon je trui aantrekken of verder niks? Of kun je nog iets anders doen? Kijk, er zijn natuurlijk heel veel dingen om energie te besparen. Maar op Warme Truiendag vragen we aandacht voor die 1 graad de verwarming lager moet zetten. En dan een lekkere trui aantrekken. Je kunt gewoon meedoen thuis. Als je denkt, ik zet mijn verwarming een graadje lager, is dat natuurlijk helemaal prima. En wij zouden het heel fijn vinden als mensen zich aanmelden op warmetruiendag.nl. Want dan weten wij inderdaad ook wie er allemaal meedoen. En hoeveel mensen er uiteindelijk hebben meegedaan in Nederland. Ja, en je bespaart ook nog kosten, behalve dat je aan het milieu iets doet natuurlijk, hè? Zeker, Zeker, ja. We hebben uitgerekend dat als alle Nederlandse huishoudens meedoen, een jaar lang hun verwarming een graad lager zouden zetten, dat we met elkaar 350 miljoen euro kunnen besparen. Dat is natuurlijk heel ambitieus, want dat zou betekenen dat alle huishoudens in Nederland dat moeten doen. Maar daar gaan we wel voor. De hamvraag, denk ik, in dit verhaal. Green Choice is een energiemaatschappij. Verdient haar geld natuurlijk met groen gas en groene elektriciteit. Ja, schiet u niet in uw eigen voet? Nee, zeker niet. Green Choice is inderdaad een energieleverancier. Maar wij maken zowel werk van het opwekken van energie, dus van groene energie, uit zon, wind, zonnepanelen op het dak, windmolens, als van besparen. Want wij hebben namelijk een missie. En die missie is om Nederland steeds een beetje groener te maken. En we moeten een aantal klimaatdoelstellingen met elkaar halen. En dat gaan we niet halen als niet iedereen meedoet. En wij vinden dat wij dat ook moeten doen. Dus wij roepen onze klanten inderdaad ook op om te besparen. Ja, dus u neemt de tijdelijke omzetverlaging voor lief in dit geval? Ja, onze missie gaat op dat punt gaat gewoon voor. Ja. Wij willen een groen en duurzaam Nederland. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Warme Truiendag? Op de website van Green Choice, maar ook op warmetruiendag.nl. Daar staat allerlei informatie. Daar kun je ook informatiepakketjes downloaden. Daar staat het laatste nieuws. Daar kun je leuke dingen doen. Een test invullen bijvoorbeeld. Foto's downloaden. Er is van alles te vinden. Goed. Wanneer is de Warme Truiendag? Gewoon nog even om de mensen het geheugen op te frissen. Ja, heel goed. 2 februari. Vrijdag 2 februari is Warme Truiendag. Goed, hartelijk dank. Graag gedaan. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. George Ezra en Budapest. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. get through one night without you. If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, baby, you would take away everything good in my life. Ooh, without you, there'd be no sun in my sky. There would be no love in my life. There'd be no world left for me. And I, baby, I don't know what I would do. I'd be lost if I lost you. If you ever Trisha Yearwood was dat, een How Do I Live? De late avond van donderdag 25 januari maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er weer een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Lucifer sluit af met House for Sale. Fijne nacht. Thank you. show.